У перадачы «Жыццё з літаратурай» працягваем расказваць пра міжнародны фестываль эксперыментальнага мастацтва «Дах-11». Традыцыйна бярэ ўдзел у гэтым фестывалі і менскае выдавецтва «Галіяфы». Дырэктар выдавецтва Змітрий Вішнёў асабіста ўдзельнічае ў мерапрыемствах фэсту ці не ад самага яго заснавання. Фестываль «Дах», калі брадаваць традыцыю, адкуль як бы растуць карані гэтага фестывалю, то можна згадаць, што Алесь Родзін у свой час вельмі актыўна займаўся галерэяй «Шостая лінія». І я думаю, што пераемнасць якраз ідзе з тых часоў, таму што тая прастора, якую займала галерэя «Шостая лінія», яна фактычна не заангажаваная на сённяшні дзень. І «Дах», фестываль «Дах» у пэўнай ступені як бы вось гэтыя прадзелы як бы знішчае. Вось. Ну, фестываль ён унікальны тым, што тут ідзе сінтэз самых розных відаў мастацтва. Тут ідзе жывапіс у кантэксце з літаратурай, у кантэксце з музыкай. І вось у тым ліку вось мы ад выдавецтва «Галіяф» у межах фестывалю «Дах-11» праводзім літаратурную імпрэзу «Адраджэнне вобла». Ад пачатку «Даха» больш актыўна бярэм удзел якраз мы, вось выдавецтва «Галіяфа», у правядзенні нейкіх літаратурных імпрэзаў. Праграма звышнасычанага фэсту «Дах-11» распісана на цэлы месяц і будзе доўжыцца да 14 жніўня.